Békesség Istentől, Krisztus feltámadt, dicsértessék a Jézus Krisztus. Jaj, de jól mondjátok. Megmondom őszintén, egy kicsit gondolkodtam rajta, hogy hogy létezik az, hogy ennyien vagyunk itt a teremben, most már azt mondhatnám, hogy alkalomról alkalomra, és még senkinek nem szólalt meg a telefonja. Vagy én vagyok süket. Valamelyik lehetséges a kettő közül. Megmondom miért. Nem ez az ja, de ez nem lesz elég nekem. Csak egy pillanat, ezt megiszom. Biztos, ami biztos. Jobb ma egy verejt, mint holnap egy túlzok, és nem túlzok. Nem túlzok. Köszönöm szépen. Megmondom, miért jutott eszembe ez a telefonos dolog, ugyanis az egyik vallás órán egy leányzónak megszólalt a telefonja. Hát szegény nagyon kétségbe esett arcot vágott, ugyanis ilyen belső rendelkezés nálunk az iskolában, hogy ha valakinek megszólal az órán a telefonja, akkor azt elveszik néhány napra, esetleg egy hétre, és tudjátok, hogy az elvonási tünetek azok rögtön jelentkeznek. És nagyon megijedt a leányzó, hogy mi lesz ebből. Hát azt hallottam, hogy SMS-t kapott, és mondom neki, hogy tudod mit? Válasszál, vagy elveszem a telefont, mert hát muszáj, hogy alkalmazkodjak a többieknek a szokásához, vagy pedig szépen felolvasod a szöveget, amit kaptál. Nézi a telefont. Jó, ezt nem lehet, Fügyes bácsi. Hát mondom, milyen nyelven írtak neked? Hát azt mondja magyarul. Hát akkor hogy nem lehet? Nem, mert megtetszik haragudni. Hoppá! Talán én is benne vagyok. Azt mondja, hogy igen. Na, akkor kezdtem meglepődni. Hát de ebből mi lesz? Na figyelj, mondom, én megígérem neked. Nem fogok megharagudni. Olvasd fel, milyen SMS-t kaptál. Képzeljétek el, kezdi olvasni azt, mert tudom, hogy vallás órán vagy. Hoppá! Pont ezért írok. Nehogy Frigyes bácsi eltekerje ott neked a fejedet valamerre, mert neked csak egy istened van, és az én vagyok. Na, megmondom nektek, a többi huszonvalahány úgy kezdett figyelni, hogy még majdnem kiárt a szemük, mint az asztalfiók. Na, ilyenkor kell olyat mondani, hogy ne felejtsék el soha. Hát, de mondom, jó, atyám, sugjál már nekem valamit, mit mondjak ennek a leányzónak, és tudjátok milyen, mint a villámlás. Sup, már ott is van. Ezt azért mondom, hogy ne próbálkozzon ilyesmivel senki. És ne gondolja magát Istennek. Azt mondtam neki, figyelj, ismerem én ezt a te barátodat? Azt mondta, hogy igen, tetszik ismerni, mert tanította a Frigyes bácsi. Na, mondom, légy szíves, menj haza, és mondd meg neki, hogy Frigyes bácsi azt üzente, hogy vigyázzon a bőrére, mert ha ő Istennek képzeli magát, ez egy olyan magas pozíció, hogy innen már csak lefele lehet menni. Neked meg azt mondom, lányom, hogy egy olyan fiú mellett, meg azoknak is mondom, akik szintén így gondolják, leányok, figyeljetek oda, egy olyan fiú mellett, amelyik Istennek gondolja magát, te nem Istennő leszel, csak egy nyomorult cseléd. Aztán, mikor egy olyan két hónap múlva a leányzó jött egy ilyen nagy szemüveggel, és mikor levette, akkor láttam, hogy monokli. Igen, úgy van. Volt egy parúziája. Na, de örült nagyon, mert megszabadult tőle. Ez volt a, gondolom, a távozás jelző gesztus. Tegnap olyan szépen énekeltétek itt velem, hogy úgy gondoltam, mondjuk el még egyszer ezt a kis énekünket, hát ha megtanuljátok. Az Úrnak adom a lelkemet, az Úrnak nyújtom a szívemet. Áldom őt, az ő szava, megváltásom záloga. Tudjátok, miért mondom én azt, hogy az Úrnak adom a szívemet? Nem én találtam ki ezt az éneket. Azért, mert a Bibliában Isten így szólít meg bennünket, hogy add nekem a szívedet, fiam. És én erre, ha megfelelőképpen akarok válaszolni, akkor azt mondom, hogy az Úrnak adom a szívemet, az Úrnak nyújtom a lelkemet, áldom őt, az ő szava, megváltásom záloga. Megint megpróbáljuk kötni azt, amit ma szeretnénk mondani, ahhoz, amit tegnap beszéltünk, és tegnap előtt. Az első napunknak a témája az volt, hogy a hit, ami térít. Tehát ha gondolkodunk, akkor eljutunk Istenhez. Aki hinni akar, annak gondolkodni kell, és aki gondolkodik, az hinni fog, ha megfelelő módon hisz. Gondolkodtunk, és hittünk, és eljutottunk Istenhez, a Teremtőhöz. Viszont az Isten képű ember a sátáni fertőzés miatt, én azt hittem, hogy elbírom, de nem. Hogy? Tehát az Isten képű ember a sátáni fertőzés miatt sátán arcú lett, és sátán arcú lett a világ. Ezt valaki egyszer így fogalmazta meg, hogy ha ennyi sok istenképű ember szaladgál itt ezen a világon, akkor miért lett sátán arcú a világ? Hallgassátok csak, hogy beszél hozzánk Isten igéje az 1 Mózes 6.11-ben. A föld pedig mind romlottabb lett az Isten előtt, és megtelt a föld erőszakossággal, és Isten látta, hogy mennyire megromlott a föld, mert mindenki rossz útra tért a földön. Lássuk meg a mechanizmusát, hogyan is lett sátán arcú a világ. Úgy, hogy elfordult az igétől, és odafordult az anti-igéhez. Ugyanis mikor Isten azt mondja, hogy ne nyúljatok a tiltott fához, mert meghaltok, ez az ige. Erre jön a sátán, és kimondja az anti-igét, és azt mondja, hogy nem fogtok meghalni. És én megmondom őszintén, mikor így elgondolkodtam rajta, hogy Ádám, mikor előkerült, és látta, hogy a felesége kezében ott van a gyümölcs, nem tudjuk, hogy milyen gyümölcs volt, almának mondják, de a Biblia ezt nem tárgyalja így. És azt látta, hogy ebből a gyümölcsből már jó, jócskán hiányzik, és az, hogy még mindig beszél, még mindig jön meg, sőt, kínálja neki is. Akkor elgondolkodhatod, hogy vajon nem akar Isten tényleg rászedni bennünket? Hát ő azt mondta, hogy meg fogunk halni. Igaz, nem azt mondta, hogy akkor holtan fogtok összeesni tőle, és akkor Ádám is evett belőle. Azért álltam meg egy pillanatra, mert most itt beszélhetnénk vagy 15 percet, hogy vajon miért evett belőle, azért, mert mindenáron meg akarta kóstolni, vagy tudta, hogy mi lesz a következménye, de szerette nagyon a feleségét, és azt gondolta, hogy drágám, utánad halok. Amikor az ember elfordul az Isten igéjétől, és odafordul az anti-igéhez, és a sátán gondoskodik róla, hogy ez mindig hangozzon felénk reggeltől estig, esetleg még álmodban is, a 21. században pedig koncentráltan és intenzív módon, ugyanis már nincs tekintély. Már nem lehet tudni, hogy minden viszonylagos. A viszonylagosság diktatúrája zajlik a 21. században, úgy is mondhatnám. A példabeszédek könyve, figyeljétek meg, hogy tanít erről. Azt mondja, hogy ha nincs kijelentés felülről, vagyis ha nem jut el hozzám az Isten igéje, vagy nem veszem komolyan az Isten igéjét, ha nincs kijelentés, akkor elvadul a nép. De folytatja tovább. De boldog lesz, ha megfogadja a tanítást. Tehát az Isten igéjétől való elfordultságom nem muszáj, hogy ebben az állapotban maradjon meg, hanem visszafordulhatok az igéhez. És ha van időm visszafordulni az igéhez, azt kérdezte tőlem egyszer egy fiatalember, hogy Frigyes bácsi, mikor tért meg? Hát mondom, ezt így nem tudnám elmondani, mert még mindig nincs befejezve, de olyan 30 éves korom után kezdtem el recsegve, ropogva fordulni Istenhez, és azóta még mindig van mit lemetszen rólam, de akkor fordultam Istenhez körülbelül. Na, tetszik látni, én is így szeretném valahogy azt. Mind mondják a szüleim, hogy meg kéne változzak, de úgy gondoltam, hogy még vagy két varga betűt leírok kint a világban, és aztán majd utána megkomolyodok. Hát ez hazardírozás. Ugyanis Isten olyan kegyelmes volt én hozzám, hogy megengedte, hogy egy darabig hőbörögjek az istentelen valóságomban, és adott nekem időt arra, hogy visszaforduljak, sőt, még arra is adott időt, hogy bizonyságot tegyek róla. De nem biztos, hogy mondom, nem biztos, fiam, hogy neked lesz időd rá. Lehet csak arra lesz időd, hogy kirohanj a világba, fejjel menj a falnak, és már nem lesz időd visszafordulni. Tehát ez hazardírozás. Aki úgy gondolja, hogy még fiatal vagyok, és még ráérek, ez hazardírozás. Ez kockajáték. Ez kockajáték. Ha nincs kijelentés, elvadul a nép, és ez biztos, hogy így van, de boldog lesz, ha megfogadja a tanítást. Na most, mivel ez a terve Istennek az emberrel úgy néz ki, hogy mellékvágányra terelődött a bűn miatt, ezért megkezdődött Isten mentési akciója. Ne felejtsétek el, gondolkodtunk és eljutottunk addig, hogy Isten a teremtő. Isten megkezdte az ő mentő akcióját. Az egyik grandiózus, globális akciója Istennek a vízözön volt. Ugyanis az isteni elgondolás továbbra is jó, és az Isten ember nevű vállalkozása nem fulladt kudarcba, mert mindig lesz egy kicsi nyáj, amelyik igazodik az igéhez, amelyik hallgatja az igét, igazodik az Isten kijelentéséhez, meghallgatja az igét, sőt, behódol a földre szállt ige előtt, a testélet ige előtt, Jézus Krisztus előtt, és lassan-lassan kiábrázolódik benne a Krisztus, és az elveszett Isten kép pótlódik a Krisztus képpel, a Krisztus ábrázatával, és akkor minden rendben lesz. Mert mindig lesz egy kicsi nyáj, amelyik igazodik az igéhez. Figyeljétek meg, honnan tudjuk ezt a Bibliából, azt mondja az 1 Mózes 6-8, hogy az igaz, amit az előbb olvastam, hogy a föld pedig mind romlottabb lett az Isten előtt, és megtelt a föld erőszakossággal, és Isten látta, hogy mennyire megromlott a föld, mert mindenki rossz útra tért a földön, de Noé kegyelmet talált az Úr előtt. És ez a lényeg. De Noé kegyelmet talált az Úr előtt. De ez nem csak a Noé idejében volt így. És mikor rátok nézek, akkor azon gondolkodom, főleg a fiatal emberekre, hogy amikor elkerültek ezek a zsidó fiatal emberek a Babilonba, akkor figyeljétek meg, hogy nem csak Noé talált kegyelmet Isten előtt, hanem tényleg mindig volt egy kicsi nyáj, amelyik tovább vitte az Isten akaratát. Itt most sokan vagyunk ahhoz képest, hogy mekkora a terem. De ahhoz képest, hogy hányan lehetnének itt hallgatni az Isten beszédét, kevesen vagyunk. Amikor visszamentek az iskolába, amikor bementek az osztályotokba, és ott a nagy többség istentelen módon gondolkodik, akkor nehogy azt gondoljátok, hogy nekik van igazuk. Mert Isten nyilván mondja, ne félj, te kicsi nyáj, mert tetszett az atyának, hogy nektek adja az országot. Ne félj, te kicsi nyáj, ne veszítsd el a bátorságot, ne veszítsd el a türelmed, mert tetszett az Istennek, hogy nektek adja az ő országát. Dániel 3.16. Sadrak, Mesák és Abednego így válaszolt a királynak. Hallgassátok meg ezt a gyönyörűséges bizonyságtételét. Az őszinte, működő hitnek. Ezeknek a fiúknak a hite mozgásba lendítette őket, mozgásba hozta őket. Azt is mondhatnám, hogy megfelelt a bizonyságtételük ennek, ami mai témánknak. A hit, ami indít. Sadrák, Mesák és Abednego így válaszoltak a királynak. Ó, Nabukodonozor vagy Nebukadnezár! Nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő tud minket megszabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király! Most figyelj! De ha nem tenné is! Tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Arról beszéltem, hogy megkezdődött Istennek a mentő akciója, és ennek az egyik globális eseménye az özönvíz volt, és azt látjuk, hogy minden korban voltak olyanok, akik őszintén ragaszkodtak Isten beszédéhez, ragaszkodtak a kijelentéshez, ragaszkodtak a kijelentés istenéhez, és semmiféleképpen nem akartak idegen isteneket szolgálni. Ézsaiás próféta, csak most azt szeretném nektek bemutatni, hogy milyen csodálatosan, mennyire, nem is tudom megmondani, költő ilyen, Isten ilyen, ember ilyen érkezik meg Jézus Krisztus ebbe a világba. Ézsaiás próféta jól látja a saját korának a hiányosságait, és kifakad az istentelenség láttán, amiben él és amit tapasztal maga körül, kifakad, és így imádkozik, azt mondja. Olyanok lettünk, mintha soha nem uralkodtál volna rajtunk, mintha nem a te nevedről neveztek volna el. Figyeljétek meg ezt a gyönyörű imádságot, ami most következik. Azt mondja, bár csak szétszakítanád az eget, és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek. És Isten ezt az imádságot meghallgatta, és szétszakította az eget, és a fiában, az Úr Jézus Krisztusban leszállt. Leszállt. Így folytatta az ő mentő akcióját, hogy a sátán arcú világ ne maradjon olyan, amilyen lett, hanem legyen alkalma, legyen lehetősége Istenhez fordulni. Mert ha nincs kijelentés, elvadul a nép, de ha meghallgatja az igét, ha megfogadja a tanítást, akkor boldog lesz. És nézzétek meg erre a gyönyörűséges imádságra, hogy bár csak szétszakítanád az eget és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek. Jön a válasz, az isteni válasz. És ugyancsak Ézsaiás próféta kapja a proféciát. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog, mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya és a békesség fejedelme. Na, erre következett az az ige. Tehát Krisztusért járva a második napi igény, tehát Krisztusért járva a követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel, a hit, ami békít. És azért tudok megbékülni Istennel, mert a teremtő Isten nem csak teremtő Isten, hanem ahogy eddig is szóltunk róla, megváltó Isten is, aki úgy vezette az emberi történelmet, hogy az övéi, akik meghallgatják az ő szavát, és igennel válaszolnak Isten hívására, azok bejussanak az ő országába. Miért van nekem szükségem arra, hogy kiformálódjon bennem Krisztus, és megbékéljek Istennel? Nézzétek csak meg, mit mond a Jelenések könyve 21. rész, 6. vers. Tulajdonképpen egy pillanatra megállok, és azt szeretném nektek elmondani, hogy le vagyok nyűgözve, nyűgözve a Bibliától. Írjátok be, amikor hazamentek és érdekel benneteket ez a téma, írjátok be az internetre a Bibliát, és a Biblia mellé írjátok oda, hogy referencia, és írjatok be, vagy 430 ezer referenciát. És meg fogjátok látni, hogy számítógéppel megkeresték, és a 66 könyv között kontextuálisan, nagy, hatalmas, nagy átívelésben, pici kapcsolatokban legalább több mint 400 ezer utalás van, kontextuális kötődés van a Bibliában. Nincs ilyen, nem lehet más ilyen könyvet találni. Ez a 66 könyv, ez olyan csodálatos módon illeszkedik egybe. Ebbe olyan gyönyörűséges kijelentések vannak, olyan hatalmas üzenetek vannak. A Bibliának van olyan verse, hogy benne van az egész Biblia egyetlen versben, és ezt a verset ti nagyon jól tudjátok, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz benne, az ne veszene, hanem örök élete legyen. Viszont vannak olyan igazságok a Bibliában, amik úgy bomlanak ki, hogy az első könyvnek az elején kezdődik, és az utolsó könyv a Jelenések könyvében fejeződik be. Közte benne van az egész Biblia. Már mondtam nektek egyet, most mondani fogom a másikat. Azt szeretném, ha látnátok, hogy amikor a Bibliát magashoz sorítod, akkor tényleg úgy van, ahogy Gárdonyi Géza mondta annak idején, hogy az Isten szíve dobog a Bibliában. Az egyik, amit már mondtam, az ismétlés a tudás anyja, ott van a Biblia elején, amikor a bűn természetéről beszél Isten, és megismertet bennünket a Szentírás, azt mondja, vigyázz, mert a bűn az ajtód előtt leselkedik, és a leselkedés az rossz indulatú, és rád van vágyódása. És a Biblia végén megmutatja Isten természetét, a Jézus karakterét, aki azt mondja, hogy én az ajtó előtt állok és zörgetek. A bűn leselkedik, Isten pedig ott áll, és nem tör rád. Nem elég neki, a bűnnek elég, ha ennyire megnyitod az ajtót. Elég egy kis harag, és már be tud férkőzni. Jézus azt mondja, hogy ha kinyitod az ajtót, csak akkor fog bemenni. Főleg blokklakásokban lehet ilyet látni, sűrűbben, mert sűrűbben laknak, hogy valahova becsengetnek, kinyitják az ajtót, és akkor tudod, kinyitja az ajtót, és így ráteszi a kezét az ajtófélfára. Az azt jelenti, hogy esze ágába sincs téged beengedni. Azt mondja Jézus. Ha valaki meghallja az én hangom, és kinyitja az ajtót, és félreáll, honnan tudom? Azt mondja, hogy aki engem akar követni, az tagadja meg magát. Ha azt akarod, hogy Jézus bemenjen hozzád, akkor nem csak az ajtót kell kinyisd, hanem félre kell álljonnan. Egy kis négy soros verset tanultam meg, hát ha eszembe jut. Érdes, kérges kereszt állít. Súlyos kérdés elé állít. Kérdése mély, csontig ható. Krisztus hal meg, vagy az ego? Ha kinyitod az ajtót, félre kell álljonnan, ha azt akarod, hogy Jézus bemenjen. De ha ő bemegy, Ott semmi nem marad olyan, mint amilyen az előtt volt. Minden megváltozik, és neked megnyitja az ajtót az Isten országába, hiszen ezért teremtett. Figyeljétek, mit akartam az előbb olvasni a Jelenések könyvéből. És ezt mondta nekem a vezetője, Jánosnak. Megtörtént. Én vagyok az alfa, és én vagyok az omega. Ez már Isten. Én vagyok az alfa, és én vagyok az omega. Emlékeztek tegnapról? Ki áll a sor elején? Az első. A sor elején az első áll. Azt mondja Isten, hogy én vagyok az első, és rajtam kívül nincs Isten. És Isten nem csak elsőnek mondja magát, hanem kezdetnek is mondja magát, és alfának is mondja magát. Hogy értsd meg már egyszer, hogy az origó az ő. Az örökké való origó. Az örökké való kezdet. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Figyeld, aki győz, örökségül nyer mindent, és én annak Istene leszek, és az fiam lesz nekem. Na, ezért béküljetek meg Istennel. Krisztusért járva a követségben, az Isten, mintha kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel, mert Isten ezt akarja. Hallgassátok meg, mit akar a fia? Ugyanazt, csak egy kicsit praktikusabban fogalmaz. Tegnap utaltam rá, de megkerestem az igét, hogy szóról szóra úgy legyen, ahogy az üdvözítő Jézus Krisztusunk mondta. Azt mondta, én rátok hagyom a királyságot, ahogyan az én atyám rám hagyta azt, hogy egyetek és igyatok az én asztalomnál, az én országomban. Na, erre megy ki a játék. És ez nem játék. Ezért akar Isten megbékíteni saját magával. És ha te megismerted Istent a teremtőt, és megismerted Istent a megváltót, aki meghalt érted, hogy te ott lehess az ő országában, és hát nem jó lenne az, hogy az ember egyik alkalmat, a másik, ilyen alkalmat, mint például ez. Mikor ennek vége lesz, akkor már előre készülünk, mert megyünk egy másik helyről, tovább szórakozunk, tovább imádjuk az Istenünket, tovább szeretjük egymást, mindenféle skrupulus nélkül. Pedig így lesz az Isten országában. Na ezért mondja Pál, gyermekeim, akiket újra meg újra fájdalmak között szülök meg, ameddig kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Ugyanis elveszítettük az Isten képét a bűn miatt, összetört az Isten ábrázata rajtunk a bűn miatt, de Jézus Krisztusban kiábrázolódhat bennünk a Krisztus. Jézus Krisztusban megkaptuk az új lehetőséget. Azt mondja Jézus, hogy én és az Atya egy vagyunk. Összetört az Isten képe, megkapod a Krisztus képét ugyanaz. Isten pedig figyel benneteket, figyel engem, mennyire látszik már rajtad a Krisztus képe. És ne azt figyeljétek egymásban, mert az elválaszt egymástól, és gyűlöletet, meg haragot, meg türelmetlenséget gerjeszt. Ne azt figyeljétek egymásban, ne csak azt lássátok, amit az ördög elrontott, hanem azt keressétek meg, amit Isten már helyrehozott fiában az Úr Jézus Krisztusban. Hogy történik ez a születés? A Bibliában van egy nagyon szép kép. Valamikor, ma már nem így csinálják, ma már a technológiák nagyon fejlettek, a homo technicus óriásit fejlődött, a homo moralis maradt ott, ahol volt, hogy még lejjebb süllyedt. Az ötvös, amikor tisztítja az ezüstöt, akkor a következőt csinálja. Veszi az edényt, beleaprítja az ezüstöt, és elkezdi hevíteni. Megolvad az ezüst, és akkor ón darabokat tesz bele. És mivel az ón, a stannum, az nehezebb, mint az ezüst, ezért ahogy ül lefele az aljára, leviszi a piszkot, és egyre inkább az ötvös kavargatja, melegíti, és figyeli, fölé hajol az olvasztott ezüstnek. És tudod, mikor hagyja abba? Amikor meglátja magát benne, mert akkor már tiszta. Isten téged kavargat, és ilyen-olyan helyzetekbe belerak. Te meg ordítasz, nyavajogsz, hogy atyám, ezt miért már megint? Isten kavargat, nem törődik vele, hogy nyavajogsz. Kavargat, ide kavar, oda kavar egész addig, míg meglátja benned a fiának az arcát. De amikor meglátta, akkor rendben vagy. Akkor rendben vagy. És ő tudja, hogy akit ő megtisztít, az tiszta marad. Akit ő tisztít meg, az tiszta marad. Azt kérdezte tőlem egyszer egy elég csintalan diák. Hát de, Frigyes bácsi, tessék mondani, hát értem én. De ha én már az úré vagyok, akkor én már nem fogok valami butaságot csinálni. Hát dehogy nem. Hát dehogy nem. Ezért van szükség arra, hogy a testünk is megújuljon, nem csak a lelkünk. Hogy elkezdődött bennünk egy új ember, és elkezdődött bennünk a harc az óvemberrel. Az egy dolog, és annak úgy kell lenni, az a jó, az azt bizonyítja, hogy van már benned valami, ami szentségben teremtetett, és az nem tűri, hogy te olyan legyél, mint amilyen vagy. De még mindig képes vagy nyomorúságra, bűnt elkövetni, és így tovább. Egy alkalommal a 4 éves kislányom, akkor még annyi volt, ma már az unokám 4 éves, könyörgött, hogy engedjem ki az utcára. Én tudtam, hogy ha kimegy az utcára, ott nagy baj lesz, mert én láttam, hogy hogy játszanak ott a gyerekek. Na de hát, ez a kemény apai szívem úgy meglágyult, hogy kiengedtem. Gondoltam, próbáljuk meg. Ha persze, 20 perc múlva már neki is tele volt a füle homokkal, meg a haja, meg ő is szórta, meg stb. És akkor kimentem. mondjuk a modern neveléssel nem olyan nagyon törődtem, vettem egy kis pálcát. Igen, mert ugye az a kérdés, hogy Gyurcsányra hallgatok, vagy pedig a reformátorokra. Mert Gyurcsány azt mondta, hogy nem jó van az úgy mondva, hogy soli deo gloria, hanem soli homini gloria. Egyedül az emberé a dicsőség. Én meg úgy gondolom, hogy egyedül Istené a dicsőség. És ha ő azt mondja, hogy gyűlöli a gyermekét, aki megvonja tőle a pálcát, akkor a Biblia nem tévedett. Nagyon sok iskolából, ahonnan kitiltották a pálcát, kapok én ezért a fejemre. A gyerek várt egy kicsit, az bevitte a géppuskát. Ugyanis nem kell a gyereket agyonverni. Hát egy pici kis csípős veszővel így kocogtattam a lábát, nem is suhintottam. És azt mondtam neki, Dórikám, gyere, menjünk befele, csillagom. Te rád nem haragszok, te nagyon aranyos vagy, a lábad, azzal van baj. És puszilgattam a homlokát, és ütögettem a lábaszárát, és szépen bevittem a gyereket. Jól figyeljétek meg, Isten ezt csinálja az övéivel. Az övéivel. Azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy ha Isten nem fenyít meg benneteket, akkor fattyak vagytok, és nem fiak. Mert ő látja az Isten országának az ajtaját, te nem látod. De ha te egyszer azt mondtad neki, hogy atyám, én szeretnék ott lenni a te országodban, és ő ezt komolyan vette, akkor világos, hogy egy kicsi suprikálni fog, hogy nehogy eltévezd már az ajtót. És ha könnyen vagy irányítható, akkor kicsit kapsz. Van, akinek elég egy tabletta. Van, aki azt mondja, hogy na, nem, keserű. Nem baj, holnap kapod a szurit. És ha a szurit se akarod bevenni, hanem átugrasz a kerítésen, mert téged ne szurkáljanak, akkor lehet, hogy még nagyobb bajba kerülsz. De Isten, amit elkezdett, az be fogja fejezni. Na most, tudjátok, mit csináltam? Mikor kimentem, ott volt legalább egy 10 gyerek. Nem bántottam én senkinek a gyerekét. Az enyémet. Az enyémet. De miután kicsit megsuprigáltam, kicsit megneveltem, bevittem a házba, mert az enyém. Na, Isten is ezt akarja veletek. Be fog vinni a házba. Be fog vinni az ő országába. Be fog vinni az ő országába. Csak te nagyon komolyan mondd meg neki, hogy atyám, én most már értem, hogy mert ugye addig gondolkodtam, míg eljutottam hozzád, hogy te teremtő vagy, és megváltó vagy, és tudom, hogy te nekem megbocsátod a bűneimet, mert Jézus ezért halt meg a kereszten. De látod, milyen nyomorult vagyok, látod, milyen nyomorult vagyok. Muszáj elmondjam a következő történetet is. Tudjátok, a gyerekeknek van egy olyan periódusa, amikor még nem azt mondja, hogy én, hanem például, ha Csabikának hívják, akkor azt mondja, hogy Csabika. Csabikának az apukája javította a kerítést a szomszéddal. Le volt bontva a kerítés. És a Csabika átszökött a szomszédba, ott meg volt egy harapós kutya. Úgy van, egy kutyuli. És az édes, jó, Csabi, Csabi, utána szólott, visszahozta. Fiam, megharap az a dög, pedig élt. Mikor széjjel néz az apa, mert hát ugye koncentrálni kellett a kerítésre is. Mi férfiak azért olyan sok mindenre nem tudunk egyszerre koncentrálni. Tudjátok, mikor nézzük a televíziót, hogy nyugodtan lelökhetnek a fotelről, észre se veszem. Hát az borzasztó. Képzeljétek el, valamelyik, ez csak kicsi zárója. Valamelyik nap szedek ki valamit egy nylon zacskóból. A feleségem telefonon beszélget valaki, teljesen másfele van fordulva. Beszélget, én ott gondolkozok, hogy mit csinálják el az zacskóval. Beszélget, az a zacskót erre dob. Uram, hát háttal volt nekem. Hát ez borzasztó. Az atya, aki megteremtette, azt tudta, hogy ha minden normálisan működik, előbb-utóbb a nő férhez megy, és kell gondoljon a férjére, kell gondoljon a háztartásra, kell gondoljon a gyerekekre, és simán meg tudja tenni. Mert így teremtette a mindenható Isten. Azok a tekervények arra fele tekerednek. Na, mi ilyet nem tudunk ilyet. Mi ilyet nem tudunk. Igen. Persze, persze. Mire az apuka észrevette, mert nagyon rákoncentrált a kerítésre, a Csabika megint eltűnt. Na fiam, most már vége, gyere csak ide. Megfogta egy kis, egyszerű kis madzaggal, vagy valamivel, oda kötötte egy fához. Csabikám, ne haragudj, mondtam neked. A Csabika ott állt egy darabig, egyszer kitalálta a drága. Nem akarsz ökni, Csabika. Az apja gyorsan levette a kötelet, a kezébe adta. De jó. Képzeljétek el. Eltelt néhány perc, és megy a gyerek a madzaggal az apjához, és azt mondja, hogy apuka, közd meg Csabikát, mert megint szökni akar. Te imádkoztál már úgy, hogy atyám, nem fogsz bírni velem, közd meg Csabikát, mert megint olyat akar csinálni, amit nem kéne. Ha te az Istené vagy, ha te a mindenhatóé vagy, te a mennyei országnak, az Isten országának, a menny birodalmának a polgára vagy itt, mert meg lehet, akkor Isten veled úgy fog bánni, mint a gyermekével. Lesz olyan, amikor érezni fogod, hogy most a buksidat simogatja. De lehet olyan is lesz, amikor úgy gondolod, hogy most veri a lábam szárát. Mert éppen arra van szükség. Jutassátok eszembe Dávidot a végén, mikor meglátjuk. Nehogy kimenjek az időből. Megígértem tegnap. Mennyi az idő? Hát mennyi van még? 10 perc! Komolyan, 10 perc volt, 12? Na, és így érkeztünk el a mai témánkhoz. Azt akartam mondani, hogy úgy is esik. Szerintem. Jól esik? Ne. Komolyan, 12-kor szóljatok, leállok, és holnap folytatom. Semmi baj. Úgyse, el sem tudnátok üldözni. Jövök holnap is. Első nap volt a hit, amit érít. Második nap volt a hit, ami békít, és most a hit, ami indít. Na, mire indít engem az én hitem? Mire indít téged a te hited? Tamás, Jézus tanítványa. Egy nagyon frappáns megfogalmazásban megmondja, hogy őt mire indítja a hite. Figyeljétek meg! 8 nap múlva ismét bent voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és azt mondta, békesség néktek. Azután így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem milyen? Hívő! Na figyeld meg, Tamás, mire indította a hite, a hit, ami indít. Ne légy hitetlen, hanem hívő, Tamás pedig így felelt, én Uram és én Istenem, imádatra indít. Ha a hited működik, akkor az imádatra indít. Ez az első dolog, ami fontos. Imádatra indít. Az imádságnak 3 szintjéről szeretnék beszélni. Több is van, meg lehet olvastatok könyveket az imádságról. Én nagyon remélem, hogy el tudom mondani 3 perc alatt. Biztos hallottatok már egy olyat, a gyereknek, fiatalembernek, kisasszonynak nagyon jól sikerült a vizsgája, és a mama, rosszabb esetben, az anyukája jobb esetben, azt mondta neki, hogy fiam, vasárnap menjél el a templomba, azt mondjál egy imát. Vasárnap menjél el a templomba, és mondjál egy imát. Na, az ilyen fajta imádatnak, az ilyen fajta imádságnak a középpontjába az imádság van. Az imádság van. Menjél el, azt mondja egy imád. Fizess ki Istent. Utóvégre megsegített. Ennél magasabb szint, de nem a megfelelő, mikor azt mondod neki, hogy te imádkoztál azért, hogy hát én szoktam imádkozni. Én szoktam imádkozni. Na, ennek a fajta imádságnak meg te vagy a középpontjában. Én szoktam imádkozni. Tudjátok, mi a megfelelő imádság? Forma. Milyen imádatra kell téged indítson a hitet, ha működik? Humoros, amit mondok, de utána kibővítem. A televízióban láttam egy reklámot, totál jó volt. Rögtön bekattant nekem, hogy ho-ho, ez a lényeget mondja. A szerzetes, akik a trapistát csinálták, a Mizaut, a friss sajtot megvágta, vette a szelet sajtot, beleharapott, és tudjátok, mit csinált, ki tudja. Fölnézett az égre, és azt mondta, atyám, nagyot alkottál. Úgy van. A finom ízről, a sajtról, Isten jutott az eszébe. Meglátod a gyönyörű lányt, mindegyik szép. Egyszer egy ilyen kis pufók lány, mint én vagyok. Hogy lehet ezt befejezni? Jön hozzám, gyönyörű arca van. Gyönyörű. Hogy mondjam? Én nekem nincs semmi bajom vele, hát hogy lenne? De hát vigasztaljam már meg, mondom, drágám. Gyönyörű vagy, nagyon szép vagy. Az Isten olyan szépnek teremtett, olyan szép kislány vagy, komolyan. Hidd el már, hogy te közted meg egy sovány közt, csak annyi a különbség, hogy te nagyobb felületen vagy szép. Tizenkettőkor szóljatok, hogy fejezzük be. Ránézel egy mennyasszonyra, egy gyönyörű nőre, és azt mondta, hogy atyám, nagyot alkottál. Tán Ádám nem így volt, mikor meglátta Évát. Na ez már a csontomból való csont, ez már a húsomból való hús, ez már döfi. Ez már valami. Meghallasz egy nagyon kellemes zenét. Hú, Istenem! Hát, ha ez így tud gitározni, akkor milyen lehetsz te, aki ezt a gitáros megteremtetted? Vagy megkóstolsz egy olyan tésztát, amire nem is tudod, hogy mit is érzel, de azt látod, hogy... Atyám, hát, ha itt ilyen ízek vannak, milyenek vannak a te országodban? Hogy ezeket az ízlelő szemölcsöket, amivel ezt veszem, amivel közvetítem itt a központi idegrendszeremnek, ez nem is lenne elég arra, hogy tudjam, hogy ott milyen van. Ott valószínűleg még többet kapok. Vagy ott már úgy fogok ismerni, hogy megismertettem, ez is Biblia. Imádat, bárhova nézek, akármit csinálok, mindig Isten jut az eszembe. Ne hagyjon békéteket az Isten, míg el nem jutok odáig. Mindenről az Isten jut az eszembe. Mindenről. El tudod képzelni? Ezt akartam az előbb elmondani, de nem fogom. Dávid vajon miért mondja, hogy a te vesződ és a te botod vigasztalnak engem? A veszőről meg a botról is Isten jut az eszébe. Na, ez az igazi, ez a magatartás. Tehát, ha működik a hitem, akkor imádom az Istent. Ha működik a hitem, mire indít engem az én hitem, ez a mai napnak a témája. akkor az Isten ismeretére indít. Tudjátok, miért nem szeretik az emberek Istent? Nem ismerik. Nem ismerik. Nem ismerik. Nem ismerik. Hát hogy ismernék meg, ha nem is érdekli őket a Biblia? Honnan ismernék meg? Hallgatom, olvasom, elmélkedek felette. Mária, amikor meghallotta az igéket Gábriel angyaltól, hogy mi fog következni, ezeket az igéket ő a szívében forgatta, és amiket máskor hallott, azokat is a szívében forgatta. Ti mit gondoltok, hogy én csak annyit gondolkodok az igéről, amennyit itt láttok belőlem? Egy idő óta nagyon sokat gondolkodom rajta. Ez a kedvenc foglalkozásom. Ha működik a hitem, akkor az engem engedelmességre indít. Imádatra indít, Isten ismeretére indít, még jobban megismerjem őt, engedelmességre indít, és ha működik a hitem, akkor szólásra, bizonyságtételre indít. Emlékezzetek a missziói parancsra, menjetek el széles a világra is, tegyetek tanítványokká minden népeket, kereszteljétek meg őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és ha ti ezt megteszitek, én veletek leszek ezen a világon mindvégig. A világ végezetéig veletek leszek. Nyújtsa fel a kezét, aki tudja, ki az a Balcó András. Köszönöm szépen, azért vannak néhányan. Balcó András egy öttusázó. Az öttusázó azt jelenti, hogy futás, vívás, lovaglás, céllövészet és úszás. Balcó András nem volt még ilyen a világon. Balcó András 10-szeres világbajnok, 10-szeres magyar világbajnok és 3-szoros olimpiai bajnok. Tehát azt jelenti, hogy ha ennek a világnak, jól figyeljetek, gondolhattok Forma 1-re bármire, ha ennek a világnak van csúcsa, akkor Balcó András ezen a csúcson fent volt 13-szor. 10-szer, mint világbajnok, és 3-szor, mint olimpiai bajnok. Balcó András manapság nem azzal dicsekszik, hogy ilyen ebben vagy abban jártas, és nem az érmeivel dicsekszik, hanem tudjátok, mivel dicsekszik? Engedelmeskedik az Isten igéjének, ahol azt mondja az Isten igéje. Bizonyságtétel. Arról volt szó, hogy ha jó a hitem, akkor az engem bizonyságtételre indít. Azt mondja a Jeremiás könyve 9. rész 22. verstől. Ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs, ne dicsekedjék erejével az erős, ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag, aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjen, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr. Balcó András nem az érmeivel dicsekszik, Balcó András nem az olimpiai és a világbajnoki érmeivel dicsekszik, hanem azzal dicsekszik, járja az ifjúsági konferenciákat, és ahova meghívják, azzal dicsekszik, hogy ismeri Istent. Tudjátok miért? Nagyon, nagyon egyszerű a magyarázat. Balcó András 13-szor fent volt a világcsúcson, és miután megismerte Istent, rájött, hogy ennél van egy magasabb pozíció. És az az Isten országa. A világon lehetsz, a világ csúcson lehetsz, valameddig. Valameddig. És utána lejössz a többiek közé. De aki innen föllépett az Isten országába, az a... Tudod, hol van a teremtmény számára a legmagasabb pozíció? Amikor ott áll a teremtője előtt. Na, ennél magasabb pozíció nem létezik. És ebben a teremben mindenki oda állhat a teremtője elé. Nem a világ csúcsa valami. Az Isten lábai előtt megállni. És azt mondani, hogy drága mennyei apukám, hát te ilyen vagy. Hát te teremtettél engem, te teremtetted a szerelmet, te teremtetted az illatokat, te teremtetted az ízeket, te teremtetted a szoftveremet, hogy én ezt értsem és lássam és megértsem. Hogy eljussak hozzád. Te vagy ez a nagy rendszer gazda. Ha működik a hitem, akkor az nem csak bizonyságtételre indít, hanem ha működik a hitem, akkor az dicsőítésre indít. Miért jó az, ha én dicsőítem Istent és a fiát, az Úr Jézus Krisztust? Egyrészt. Bárhol, koncert, stb., akik elmennek, hogy meghallgassanak, lássanak valamit, azok tudják, nem mindegy, hogy hova állsz, nem mindegy, hogy hova ülsz, és nem mindegy, hogy merrefelé fordulsz. Aki jól akar látni és hallani, annak nem mindegy, hogy hova áll és merre fordul. Az Istenfélelem talapzata az az ember számára az a hely, ahonnan helyesen lát és helyesen hall. Itt mondhatnám Habakuk prófétát, aki azt mondta, hogy őrhelyemre állok, oda megyek a bástyára. Láttátok már, mikor szaladgál a másikat mobiltelefonnal, keresi a helyet, hogy hol hall jó. Nem mindegy, hogy hol vagy. Ha te akarod érteni, hogy mi az, ami történik körülötted, és mi az, ami történik benned a lelki folyamataidban is, akkor a legjobb hely, ahova állhatsz, az Isten félelemnek a talapzata. És akkor jól fogsz hallani, és jól fogsz látni, megfelelően fogsz látni, célszerűen fogsz látni és hallani. Két embert szeretnék említeni, az egyik Dávid. Hallgassátok meg, mit mond Dávid? Azért, mert ő jól helyen állt, az Isten félelemnek a talapzatán állt. Azt mondja Dávid a 8. Zsoltárban: ha látom az eget kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Tehát Isten, mikor megteremtett a saját képére, adott nekem identitást, adott nekem gondolkodást, adott nekem szabad akaratot, adott nekem dicsőséget és méltóságot, és adott nekem hatalmat. És ezeket megnyírbálta, amikor a bűn engem megfertőzött. Hallottátok, mit mondott Dávid ezelőtt 3000 évvel? Ha látom az eget, a te kezed alkotását, én mikor ezt látom, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, mikor én ezeket látom, hallgassátok meg, mit mondott Newton, a modern tudományoknak az atya. Azt mondja: amit itt a csillagok alatt Istenből látok, elég nekem, hogy higgyek abban az Istenben, aki a csillagok fölött van, és akit nem látok. Amit látok, abból következtetek arra, milyen lehet ez az Isten, akit nem látok. Ugyanis, jól figyeljétek meg, ez a bolond világ, nem én mondom, hogy bolond, a 14. Zsoltár mondja, azt gondolja a bolond az ő szívében, hogy nincs Isten. Hát nem bolondság, mondjátok meg nekem, egy hatalmas bútor kiállításon azt hangoztatni, hogy én nem hiszek az asztalosban. Na akkor miért kell Isten dicsőíteni? Azért kell Isten dicsőíteni, amikor mi Isten dicsőítjük egy szívből. Nem biztos, hogy mindenki szívből dicsőíti Istent, de aki szívből dicsőíti Istent, az tudja a következőt. Figyeljétek meg! Az univerzumnak van gazdája. Az embernek pedig van mennyei atya, akivel megbékült. Ha dicsőítem Istent, akkor én ezt tudom. Az univerzumnak van gazdája, nekem pedig van atyám. Nem vagyok árva, még akkor sem, ha árva vagyok. Mert lehet, hogy hiányoznak a földi szüleim, de a mennyei atyám, a mennyei apukám az örökkön él. Azért mondom az apukámat, mert az, amit Jézus mondta, hogy abbá, az pont azt jelenti. Az pont azt jelenti. Nem is hiszitek-e? Már csak ennyi van. Ha rád néz Isten, ismételjük át. Ha működik a hitem, a hit, ami indít. Ha működik a hitem, akkor az imádatra indít, ne felejtsétek el a három szintet. Ha működik a hitem, akkor az ige ismeretére, Isten ismeretére indít. Ha működik a hitem, akkor az engedelmességre indít. Ha működik a hitem, akkor az bizonyságtételre indít. És ha működik a hitem, dicsőítésre indít. Ti ne legyetek az univerzum árvái. Ez a 21. század árva lett, tanácstalan lett, össze-vissza lett, mert kitagadta a mennyei atyát. Ha rád néz Isten, látja-e már a fiát benned? Ha rám néz, vajon látja-e már a fiát bennem? Igen, mert emlékeztek, hogy tisztította az ezüstöt az ötvös? Na, hallgassátok meg, Jeremiás mit mond. Zihált a fújtató, de csak ólom került ki a tűzből. Hiába a folytonos olvasztás, mert a gonoszok nem tisztíthatók meg. Eldobnivaló ezüstnek hívják őket, mert az Úr elveti őket. Isten kínlódik azzal, hogy az ő fiát kiformálja benned és bennem. De lehetsz olyan kemény, hogy nem engeded meg neki, hogy formáljon. Abba te fogsz belepusztulni, nem Isten. Ezért jól teszem, ha valóban indít engem az én hitem, és lendít engem az én hitem, ha valóban az én hitem működik és indít, akkor az engedelmességre indít. És Isten tud velem bánni, ezért halljuk azt az igét, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a ti szíveteket. Meg ne keményítsétek a szíveteket. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen. Kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Az idő azért gonosz, mert úgy szalad veled, hogy észre sem veszed. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Értsétek meg, mi az Úr akarata. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, Atyánk, alázattal köszönjük meg neked, hogy azt a csodát, amit elvégzel az emberrel, akkor teszed meg, ha hitet találsz nálunk, és hitet adsz nekünk, Istenünk, könyörögve kérünk. Légy segítségül a hitetlenségünkben. Adj nekünk olyan hitet, amit egyszerre és mindenkorra a szentekre bízol. Hadd legyen működőképes hitünk, ami indít bennünket mindazokra a gyönyörűségekre, amikről beszéltünk. Áld meg fiataljainkat, és nem csak azokat, akik ebben a teremben vannak, hanem akik távol vannak, tégy bennünket alkalmasokká, hogy a bizonyságtételen keresztül, amire a működő hitünk indít, hadd tudjuk terjeszteni a te országodat, a velünk egykorúak között. Amen.